nyheter från TV4. TV4-nyheterna börjar med att regeringen tillsätter en krisgrupp efter att flera kvinnor mördats på kort tid. Statsminister Stefan Löfven skriver i ett uttalande att mer behöver göras och att han har gett jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i uppdrag att intensifiera regeringens arbete. Pfizer-BioNTechs vaccin har visat sig ha bra skyddseffekt, nära 90%, men bara om man fått två doser. Efter första dosen är skyddet bara hälften så bra. Det här visar den första svenska studien på vaccinerade i Skåne. Det är en lägre skyddseffekt, så kan man säga. Man får inte den fulla potentialen, den fulla skyddseffekten mot att få sjukdomen förrän 7 dagar, vad vi kan se 7 dagar efter andra dosen. Det sa Fredrik Kahn, infektionsläkare i Region Skåne. Knölvalen som strandat på Öland dog troligen av svält eller av att ha krockat med en båt, det säger en valforskare till SVT. Vad som ska hända med valen nu är oklart. Antingen kan man dra ut den till havs och sänka ner den eller låta den ruttna på plats. Och vilken myndighet som egentligen ansvarar för det här är oklart. Det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall. What's up, du lyssnar på Helmorgon med Jonas Slättung. Helmorgon, oj, fick jag en tupp i halsen precis. Helmorgon är tillbaka. Trevligt att ni lyssnar. Det är lördag igen, det är lördag förmiddag. Vi ska hänga tillsammans, ni och jag, i några timmar här. Och få oss lite väder och nyheter som vi hade precis här. Och lite annat mysigt, smått och gott från paketpåsen. are listening to Pirate Rock. Aerosmith heter bandet. Va? Var detta Aerosmith, säger du nu med förundran i rösten? Ja, det stämmer. Detta är alltså en låt från allra första Aerosmith-skivan, så att, som bara heter Aerosmith. Och då lät Steven Tyler lite annorlunda på rösten än vad han skulle komma att göra. Sen redan på andra skivan så ändrade sig faktiskt lite. Blev lite vassare i rösten, liksom lite mer, vad ska man säga, nasal eller vad man nu ska kalla det för. Innan det var det Twisted Sister. Upp, nu fick jag lite... Jag kom en rap, ursäkta mig. Tråkig stämning det blev nu. Stelt och lite märkligt. Ja, svårt att ta till sig. Jag skulle precis säga att Twisted Sister med The Price var låten vi hörde innan det. för att jag nu ska gå vidare och säga att nu får vi någonting helt annat här. Crash and Burn med Maggie Lindemann från Paranoia, en splitter ny låt från en splitter ny skiva som kommer i år, kom den. Innan reklamen som står och faktiskt nästan bultar av kättja här i vestibulen, som det brukar heta, så ska vi spela The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. I believe in a big old love.

hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Bis der Tod euch scheide, treu ihr sein für alle Tage. Nein! Nein! Willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben auch in schlechten Tagen? Der Tod erscheint, treue sein. Nein. Nein. Nein, det betyder nej. Du hast, det betyder du har. Ja. Och det var Rammstein då, kan man nästan förstå utav detta. Vi ska berätta tillsammans för varandra att vi befinner oss i en radiovärld just nu. En radiovärld som består av kanalen Pirate Rock och som också består av ett program som heter Helgmorgon. Och detta program, det leds av en man i sina bästa år som heter Jonas Slättung. Det är jag. Och jag sitter här mellan 9 och 12 lördagar och söndagar. Om det inte är så att jag får någon typ av förhinder, vilket jag fick förra helgen. Och är det så att ni har saknat mig så ber jag om ursäkt för detta. Eller ja, det är ju trevligt att ni har saknat mig naturligtvis. Men jag ber om ursäkt att jag inte satt här. Det var så jag menade. Så att, jo då. Crazy, crazy when you see it. Här hör du Västkustens bästa. Och 90,7. Daylight and chill. She rides a night. She Rides och var med Danzig från första Danzig-plattan 1988 kom den. Innan det var det faktiskt The Offspring med Let the Bad Times Roll. Jag har faktiskt på mig en Danzig-t-shirt här under min tröja. Så, en väldigt fin Danzig-tröja som jag kan lägga ut en bild på Instagram så kan ni se hur fin den är och hur fin jag är i den, kanske framförallt. Breaking rocks all day. Alice in Chains tonar ut här i bakgrunden med låten No Excuses som kommer från Jar of Flies-skivan som kom 1994. Innan det var The Score featuring Evil Nation med Carry On. Och innan reklamen här så kör vi lite Survivor tycker jag. Rebel Sun, riktigt, riktigt bra låt. Still young, still so sure, so determined you can find the cure. You've always been the driven one. Speak your mind, rebel son. In your eyes, wildfires rage. Between the lines of every page, take your chances while you're young. Seek the truth, rebel sun. Shatter the silence, fill the night with your righteous defiance. While you still got the will to learn, Ica Stig här. Den här veckan har vi så bra stammispriser att det kommer låta som musik i dina öron. Till exempel färsk laxsida från Ica Gott Liv för endast 99 kronor kilot, eller Arla Keso 500 gram för bara 15 kronor. kronor. Så välkommen in till oss på ICA och våra fina stammispriser. Det är en bra affär för dig. Jaha, dags för stryktipskurset. Hur många titlar har mästarna i engelska högsta ligan tagit sedan säsongen 92-93? Den här kan du få ta dem. Va? Vad menar du? Ja, jag har ju redan haft 13-1. Nu är det jackpot på Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. See you on Saturday. Du byter bana och faller pladask när ni håller föredrag och hand. Sen blir det andra hand och tjafs, men så landar ni i en soffa från ett dödsbo. Ni skaffar bil, jobb och får en fin som växer längs dörrkarmen och får eget rum. En brorsa som låter och en gitarr som inte låter alls. Så den kanske byter händer och kan också bli början på något stort. Blocket. Ja, men hur kan man missa där? Ni har ju för fan betalt! Ni är sämst för i helvete! Nu kommer känslorna. Streama hela Allsvenskan och Superettan från 199 kronor på Discovery Plus. Lämna, jobba, hämta, leka, mata, natta, däcka, vakna, klippa, trimma, kratta, påta, fixa, dona, ladda, köra. Stryk gräsmattan från to-do-listan. Uppgradera din vardag med Husqvarnas smarta automover. Med appstyrning och GPS-navigering anpassar den sig efter din trädgård och klipper en perfekt gräsmatta. Just nu får du rabatt på Automover när du byter in din gamla bensin- eller robotgräsklippare. Hitta din närmaste återförsäljare på huskvarna.se. Hej, det är Lina från Linas matkasse. För 13 år sedan startade jag och min bror det som idag är Sveriges populäraste matkasse. Nu har vi lanserat en stor nyhet. Sätt ihop din egen veckomeny med över 40 rätter att välja mellan. Beställ nu på linasmatkasse.se så får du 30% på dina två första matkassar. Smaklig måltid. Ta hand om din syn som du tar hand om dig själv. Bli fri från glasögon och linser. Gå in på memira.se och boka en undersökning för bara 21 kronor. Vet ni vad jag har gjort? Jag har tagit ett lån med låg månadskostnad. Smarta hjälpte nämligen mig att hitta den lägsta räntan för mig. Smarta jämförde flera olika banker och långivare med bara en kreditupplysning. Smart va? Så gå in på smarta.se och ta smarta lån. Du med. Smarta. Hej, Hjalmar på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, mursep, pensel, kummistövlar, snöre. Och gott om tid. Eller så struntar du i det och kör sten i terras sockelskiva. Snabbmonterade, frostsäkra och med en lång livslängd. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger. Boka din bilbesiktning på besikta.se. Aha. Besikta finns alltid nära dig med fler än 180 stationer över hela landet. På Besikta är det enkelt att hitta en tid och station som passar just dig. På besikta.se. Funderar du på att starta eget? På trygghansa.se kan du enkelt teckna företagsförsäkringar som är anpassade efter din bransch. Så är det en sak mindre att fundera på. Trygghansa. Trygghet för livet. Just som vi började känna oss hemma där ute förändrades allt. Men samtidigt vidgades rummet för de egna tankarna och samtalen med våra allra närmaste. Och vem vet vad vi mer kan upptäcka i denna nya värld. Hitta ditt drömboende på HSBs trygga visningsdagar 19-25 april. Föreställ dig en färg du aldrig sett förut. Vi på Alcro har tagit fram en helt ny fasadfärg. Bestå briljant ger en enastående kuloråtergivning, skyddar fasaden och får den att se nymålad ut längre. Läs mer på alcro.se. Stormen som lamslog delar av E4. Håller klimatförändringarna dig också vaken? Lyssna på Super Soothing Climate Progress Engineering Tracks, där vi på Vattenfall kommer prata och prata och sen fortsätta prata om de tekniska framsteg som görs på väg mot ett fossilfritt liv. Varför? Helt enkelt för att vetenskapen säger att det är bra att höra om det. Vattenfalls Super Soothing Climate Progress Engineering Tracks finns på Spotify. Just nu pågår vår season sale med fantastiska priser på sängar, soffor, matgrupper och mycket mer. Dessutom kan du dela upp ditt köp på 10 månader helt utan ränta och avgifter. Välkommen till Mio. Have it all. Hej, färgexperten från Kaparol. Hej, jag tänkte måla om i sommar och undrar vilken färg jag borde köpa. Ingen alls. Va? Ja, inte än i alla fall. Men i april kommer en ny generation fasadfärger från Kaparol. Med extra allt. Oh. Utan kompromisser. Ah, tack. Så lite så. Häverån. Kaparol. Jaha, hur mår vi här då? Ja, fasaden bara flagnar och väggarna och tapeterna känns alldeles deppiga. Det låter som typiska symptom på låg hemkänsla. Va? Nej men oj. Oroa dig inte. Jag ordinerar ett besök till Happy Homes. På Happy Homes hjälper vi dig med hemkänslan. Just nu har vi kampanj på altanprodukter. Välkommen. Åldersgräns 18 år. And now back to music on Pirate Rock. systrarna Ann och Nancy Wilson med medmusikanter. Tillsammans bildar de bandet Heart. Den här låten heter Barracuda. Och den finns med på en skiva som heter Little Queen som kom 1977, förstår ni. Du kanske undrar vad du lyssnar på. Det är ju ett program som heter Helgmorgon, och det här programmet det existerar i en kanal som heter, eller på en kanal som heter Pirate Rock. Och Pirate Rock är en kanal som finns på 95,4 eller 90,7 beroende lite grann på var man befinner sig. Det finns också en hemsida som heter piraterock.se som man kan gå in på. Där kan man lyssna. Man kan också ladda ner en app som heter I Like Radio. Det är nästan det smidigaste. Då får man allting liksom serverat i sin läsplatta, i sin telefon eller vad man nu vill ha den. Och så kan man lyssna när och var och hur man vill. Man kan också lyssna på program i efterhand om man tycker det är roligt. Det brukar jag göra själv, lyssna på mig själv. Alltså, jag hör ju inte mig själv när jag sitter och pratar så här, det är ju lite tråkigt. Så därför så går jag ofta in och lyssnar på mig själv och hör hur bra jag är. Nyheterna är strax på gång här, men först lite Lions, Gimme Riot. You last TV4-nyheterna börjar med att regeringen tillsätter en krisgrupp efter att flera kvinnor mördats på kort tid. Statsminister Stefan Löfven skriver i ett uttalande att mer behöver göras och att han har gett jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i uppdrag att intensifiera regeringens arbete. Pfizer-BioNTechs vaccin har visat sig ha bra skyddseffekt, nära 90%, men bara om man fått två doser. Efter första dosen är skyddet bara hälften så bra. Det visar den första svenska studien på vaccinerade i Skåne. Det är en lägre skyddseffekt, så kan man säga. Man får inte den fulla potentialen, den fulla skyddseffekten mot att få sjukdomen förrän 7 dagar, vad vi kan se 7 dagar efter andra dosen. Det sa Fredrik Kahn som är infektionsläkare i Region Skåne. Flera fartyg och helikoptrar söker efter den ubåt med 53 människor ombord som sjönk utanför Bali i veckan. Ubåten klarar djup på 500 meter men tros ha sjunkit djupare och kan i så fall vara skadad. Enligt experter räcker syret ombord bara till imorgon och flera länder har erbjudit sig att hjälpa till i sökandet. Det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall. Beatles hör du här i Pirate Rock med Glass Onion, Glaslök, en låt som finns med på The White Album som kom 1968. Jag tänkte vi skulle göra en liten tidsresa tillsammans. Vi börjar här 68. Nu hoppar vi fram något år, kanske 1,5 år i tiden och lyssnar på ett stycke musik som är liksom lite grann nästa generations brittiska musikunder kan man säga. Ett gäng som heter The Who, förstår ni. De gjorde en låt som heter Pinball Wizard för massa år sedan. Och den ska vi lyssna på nu. Ever since I was a young boy I played the silver ball. From Soho down to Brighton I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That damn dumb blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always plays clean. Plays by intuition, the digit counts as ball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a superior. How do you think he does? I don't. see him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king, but I just handed my pinball crown to him. He was my favorite table. He can't beat my best. His disciples needed him, and he just does the rest. He's like crazy flipping fingers. Never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. You are listening to Pirate Rock. Ready and Willing med Whitesnake från 1980. Vi gjorde ett hopp från The Who's Pinball Wizard som kom 1969 ända fram till 1980. Och nu ska vi stanna kvar på 80-talet men hoppa fram till 83. För då släppte nämligen Quiet Riot en platta som heter Metal Health. We'll be right back.

Du kan även donera måltider till vårdpersonal som kämpar och sliter för att hjälpa svårt sjuka i covid-19. Välkommen till Tonus i Kungälv. Börja träna hos oss på Paddle of Sweden. Upptäck glädjen och utveckla ditt spel. På vår toppmoderna anläggning i Rollsbo erbjuder vi träning för proffs, nybörjare, barn och seniorer. Vi har något för alla. Smasha igång din paddelträning hos oss på Paddle of Sweden. Vi ses i hallen. Om du tycker vattnet smakar skit eller luktar dynamit, det fixar IMS, IMS vattenrening. Besök ims-vattenrening.se för mer information om hur just du kan rena ditt vatten. IMS vattenrening. And now back to music on Pirate Rock. You are listening to Pirate Rock. Hör du här, sakta försvinna i bakgrunden. Hybrid Theory heter skivan som den låten hämtades ifrån. Den kom år 2000. Du lyssnar på Pirate Rock och du lyssnar på programmet som heter Hellmorgon. Och själv heter jag Jonas och är din lille kompis i eten fram till klockan 12 idag. Som är en lördag, det vet ni väl. 1987 släpptes en skiva som heter Hysteria. Det var en platta med ett band som heter Def Leppard, deras fjärde skiva om jag inte minns fel. Och en skiva som tog lång tid att göra därför att de råkade ut för lite olyckor på vägen, bland annat så förlorade deras trummis ena armen. Man kan tycka att en trummis utan bägge armar inte är någonting att ha, men det tyckte inte Def Leppard, så de lät honom läka och ordnade ett trumset som gick att spela med hjälp av fötterna, där man kunde liksom använda fötterna och spela virveltrumma med fötterna helt enkelt. Ja, så att så gjorde de, och det gick ju alldeles utmärkt. Hysteria är en av de plattor som har sålt bäst, tror jag, någonsin. Vi ska lyssna på en låt som kanske inte är en av de allra största mest kända singlarna, men den är en bra bit. Den heter Love and Affection. I got the time. västkustens bästa rock. Lyssna i appen I Like Radio. Tell me, Pirate Rock. Var det Def Leppard med Love and Affection från 87, och bara 5 år senare, 1992, så hade musikstilen ändrats ganska mycket, musikklimatet ska jag säga, för då släppte Helmet, kunde de släppa en skiva som Meantime, och från den hämtade vi den fina låten Give It. Nu ska vi lyssna på Starman och Spaceplane, hade jag tänkt, förstår ni. But I'm drifting apart. Everything's gone far away. You were standing now with no words left to say. Gave you power, fell on the floor. Silence, never thought you hurt so bad. Darkest hours, slept at your door, wishing all would be just like before. Gotthard heter bandet, innan det är Starman med Spaceplane. Japp, du lyssnar på Pirate Rock och programmet Hellmorgon. Och nu blir det krig här i radion, förstår ni. Fast as the wind, the invasion has begun. Guns first in the line of fire, thrust into hostile land, tanks leading the way, leading the way, charging the lines with the force of a furious storm,

åldersgräns 18 år. Godnatt, gubben. Pappa, jag har ett favoritlag. Ja, jag vet, min lilla AIK-are. Nu släcker vi. Heja, Djurgården. Mamma sa nej, att det var... Nej, mamma har inte alltid rätt. Nu är det godnatt. Emma. Nu kommer känslorna. Streama hela Allsvenskan och Superettan från 199 kronor på Discovery Plus. Just nu pågår vår season sale med fantastiska priser på sängar, soffor, matgrupper och mycket mer. Dessutom kan du dela upp ditt köp på 10 månader helt utan ränta och avgifter. Välkommen till Mio. Funderar du på att starta eget? På trygghansa.se kan du enkelt teckna företagsförsäkringar som är anpassade efter din bransch. Så är det en sak mindre att fundera på. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej, Hjalmar på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, mursep, pensel, kummisövla, snöre. Och gott om tid. Eller så struntar du i det och kör sten i terra sockelskiva. Snabbmonterade, frostsäkra och med en lång livslängd. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger. Njut av vår krispiga nyhet McChicken för bara 35 kronor. Och du, du vet väl att du kan beställa och betala dina McDonald's-favoriter direkt i appen. Välkommen till McDonald's. And now back to music on Pirate Rock. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Pay my respects to grace and virtue. Send my answer. En fråga man ofta ställer sig, är vi människor eller är vi dansare? Jag vet att jag tror att jag ska nog karaktärisera mig som människa först och främst. Jag dansar väldigt sällan och gör det, så jag får bli ganska full. Så ser ni mig på dansgolv någonstans så vet ni att det är så det ligger till. En gång i tiden fanns det en grupp som heter Led Zeppelin, sångaren där. Han heter Robert Plant och han har gjort musik efter Led Zeppelin. Det här är en sån, All the King's Horses. Swift and true, straight to my heart. Love has come calling, and I'm back there again. I pour myself a brand new start, glad to be falling for the beauty within. On the king's horses, looking in over and over and over again. There's no telling where I've been, how I returned here, how much I've seen. On the king's man, I'll weave a circle and a song through down my arms and give my all. I'll be a soldier. TV4-nyheterna börjar med att en man har förts till sjukhus efter att i morse har hittats med stickskador i Mölndal söder om Göteborg, det rapporterar TT. Mannen ska vara skadad i benet och skadorna bedöms vara allvarliga. Kort efter händelsen kunde polisen gripa en man i 35-årsåldern i området. Han är misstänkt för mordförsök, alternativt dråp. Och flera fartyg och helikoptrar söker efter den ubåt med 53 passagerare ombord som sjönk utanför Bali i veckan. Ubåten klarar djup på 500 meter men tros ha sjunkit djupare och kan i så fall vara skadad. Enligt experter räcker syret ombord bara till imorgon och flera länder har erbjudit sig att hjälpa till i sökandet. Och vi avslutar med att för första gången på länge minskar antalet covid-patienter på svenska intensivvårdsavdelningar. På fredagsmorgonen vårdades 397 patienter för covid-19 på IVA, vilket är 20 färre än i tisdags, det rapporterar TT. Men det är fortfarande oklart om det rör sig om en bestående trend enligt Folkhälsomyndighetens Karin Tegmark-Wisell. Och det var det senaste med TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren. Herregud vad bra, Toto med Endless ifrån skivan som kom 1984 och heter Isolation. En ibland lite förbisedd Toto-skiva, men det, då är man dum om man ser förbi den, för den är väldigt, väldigt bra nämligen. Du lyssnar på Helgmorgon här i Pirate Rock. Jag heter Jonas Lättung och är din kollega och vän och förbundne fram till klockan 12 idag. Nu så ställer vi skåpet där det ska stå, tycker jag, med lite Black Sabbath. Det här är After Forever. Håll nu till godo. Varsågoda, ska jag säga också. Your head, or is your body? gives you the best rock music. I can't find your face in a thousand masqueraders. You're hidden in the colors of a million other lost charaders. In life's big parade, I'm the loneliest spectator. Cause you're gone without a trace. Black Sabbath med After Forever, och nu här som tonar ut i bakgrunden Hell is Living Without You med Alice Cooper. Ni har hört historien om hur det gick till när Alice Cooper upptäcktes. Det var ju Frank Zappa som gick in på en spelning han inte hade varit på och såg ett band han hade sett förut som heter Alice Cooper, och han blev så till sig för att när det här bandet spelade så gick alla i publiken, och det tyckte Frank Zappa var otroligt lustigt och fascinerande. Så han tänkte, kanske inte så många andra tänkte, vilket konstigt band, de ska vi hålla oss ifrån. Utan han tänkte, det här bandet måste jag ge ut någonting med. Så han signade dem, så att de två första skivorna med bandet Alice Cooper är faktiskt utgivna av Frank Zappa på hans skivbolag. Så kan det gå. Och här kommer ju Frank Zappa då med Tell Me You Love Me. We'll be right back.

väldigt mycket bra hårdrock 1984, detta domedagsår som det faktiskt målades ut att vara, mycket tack vare George Orwells roman 1984 naturligtvis. Men 1984 kom det väldigt mycket bra musik. En platta som kom då, som jag tror de flesta känner till, det är Stay Hungry. Det är en Twisted Sister-skiva, och det var från den vi spelade låten I Wanna Rock, som ni ju kunde höra här. I detta program som heter Helgmorgon, där jag, Jonas Slättung, sitter och pratar och spelar musik för er mellan 9 och 12 lördagar och söndagar faktiskt. Så är det. Och jag tänkte att jag skulle byta spår lite grann helt och hållet här och byta spår. Och lite roligt faktiskt, för det handlar om tåg här nu. Nämligen. Doobie Brothers, Long Train Running. Varsågoda ska ni se. say I got a bad attitude, but that don't change the way I feel about you. And if you think this might be bringing me down, look again, cause I wear a no frown detail. Galet slut. Ugly Kid Joe, Everything About You här ifrån skivan America's Least Wanted som kom 1992. Vi hörde ju också Doobie Brothers innan det med Long Train Run, in denna episka milstolpe inom rockens historia. Jag tänkte att vi skulle lyssna på någonting som kanske inte har blivit en riktig milstolpe ännu, men som har goda förutsättningar att bli det. Jag pratar naturligtvis, eller naturligtvis, det kan ju inte ni veta. Drop Dead Cynical pratar jag om. En låt av och med Amarante. Addiction. listening to Pirate Rock. Danzig. Hör du här? Men Jonas, hur kan du spela Danzig-låt nu igen? Ja, det är inga problem alls. Det är så att jag har ju en Danzig-tisha på mig idag. Då får man göra lite sådana grejer. Nämligen, det är inget konstigare än så. Jag har en Danzig-t-shirt och då får jag spela Danzig-musik. Sen kan jag spela Danzig många gånger i programmet utan att ha en Danzig-t-shirt också. Det är liksom så att det är jag som bestämmer det, så det spelar ingen roll. Men nu hade jag lite feeling och tyckte jag att vi kunde spela denna. Innan det var det Amarante med Drop Dead Cynical. Innan reklamen som kommer här nu alldeles strax, så ska vi lugna ner saker och ting lite grann. Mysa till lite grann. Sitta riktigt nära varandra. Krama varandra lite kanske. Klappa varandra på knät och säga hur har du haft det? i veckan. Hur har det varit egentligen för dig? Och svara, jo, det har varit helt okej, men nu känns det extra, extra mysigt. Mm. Och vi ska göra det tillsammans med Bon Jovi. Bed of Roses heter den här låten. En bed av rosor, det är inte så svårt att förstå. Det är ganska likt det svenska uttrycket där faktiskt. En säng av rosor kan man säga också, om man vill det. Ja, hur det är med det, det får vara hur du vill med det. Nu ska vi lyssna på musiken. Jag sitter och pratar om det introt, men det är för att jag liksom, ja, gillar att prata och höra min egen röst. Men nu ska jag vara tyst. Trying hard to capture the moment. This morning I don't know. 'Cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that you're still in my bed. As I dream about movies that won't make up me when I'm dead. An ironclad fist, I wake up and French kiss the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love, the truth of you mean to me, and the truth is baby, you're all that I need. I wanna lay down in a bed of roses. Oh, and I sleep on a bed of nails. Oh, I wanna be just as close as. And dimes I give each night to see through this bed form. Still I run out of time, or it's hard to get through to the pearl on the wire. Drives me back to you, I just close my eyes. Whisper, baby, blind love is true. Don't mean I'm not lonely.

Yes, vad var detta under nu? Jo, det var nämligen ingen mindre än The Beatles med låten Hey Bulldog, som finns med på skivan som heter Yellow Submarine, som till hälften är ett orkestersoundtrack till filmen Yellow Submarine, och som till hälften består av Beatles-låtar som de framför i samklang med naturen. Men för att det är en film, en tecknad film som heter Yellow Submarine, där de liksom då, deras musik är med. Ja, bla bla bla. Men nu är så. Programmet ni lyssnar på nu heter ju Helgmorgon, och det är faktiskt slut alldeles strax här nu. Jag ska bara spela en låt till och sen så går jag av, som det heter. Jag plockade faktiskt med mig en låt hemifrån, jag gör ju det ibland, med en grupp så här. Det här är en skiva som jag hittade i en begagnat back en gång, förstår ni. Med ett band som heter Merlins. Och Merlin, det är något märkligt. De är lite så här halvprogressiva, lite halvhårdrockiga, men också lite, nästan lite dansbandsaktiga emellanåt. Och kollar man på omslaget, hur de ser ut på omslaget på den här skivan, så ser de ut som ett riktigt dansband faktiskt. Men då blir man lite besviken kanske, om man inte gillar dansband, eller om man gillar dansband blir man besviken, men gillar man hårdrock så blir man inte så besviken, när man lyssnar på en låt från den här skivan som heter Marina. Och det är precis vad jag tänkte att vi skulle göra tillsammans nu som avsked. Här kommer de alltså, Merlin, Marina, och vi, ni och jag alltså, vi hörs imorgon. Adjö, adjö, adjö. You are listening to Pirate Rock.